aşk boş bir laftı, dilinden düşüp de kırıldı. Toz pembe hayaller vardı, pembesi gitti, tozu kaldı. Senin için aşk boş.